obciążenie. Hydro Optima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 lipca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kopalnie od 3 lipca wracają do pracy, zapowiedział to wiceminister zdrowia. Obowiązuje już nowa stawka VAT. Za chwilę o tym, dlaczego ją wprowadzono i ile na niej można oszczędzić. W Hongkongu trwają protesty przeciwko prawu o bezpieczeństwie. Na mocy nowych przepisów zatrzymano 15-latkę. 382 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarło 14 chorych. To ostatnie doniesienia z resortu zdrowia. Ministerstwo podało też, że od początku epidemii koronawirusa w Polsce zachorowało 34,5 tysiąca osób, 1477 zmarło, a niemal 22 tysiące udało się wyleczyć. Poprawia się sytuacja na Śląsku. Do pracy mogą wrócić pracownicy kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Polskiej Grupy Górniczej, mówił wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Te kopalnie zgodnie z planem kończą ten okres ochronny i od 3 lipca, a jedna od 7 lipca wracają do pracy. Na Śląsku potwierdzono 169 nowych zakażeń koronawirusem. 107 przypadków wykryto w Wielkopolsce, dodał wiceminister Cieszyński. Ogniska, które pojawiło się w jednej z fabryk mebli, tam ponad 80 przypadków, natomiast oprócz tego pojedyncze zakażenia w pozostałych województwach. W ciągu minionej doby wykonano ponad 25 tysięcy testów w kierunku koronawirusa. Od początku pandemii wyzdrowiało blisko 21 800 chorych z COVID-19. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Nowa stawka VAT jest już w sklepach. Zaczęła obowiązywać od dzisiaj, a wprowadzono ją, aby ujednolicić podatek. Ma to pomóc przedsiębiorcom i przynieść oszczędności konsumentom. Jeszcze wczoraj regulacja opisywała prawie 250 kategorii towarów z różnymi stawkami VAT-u. Teraz ich jest około 100, czyli 2,5 raza mniej. Z tej zmiany skorzystają przedsiębiorcy, dla których wybór stawki VAT-u będzie teraz dużo prostszy, a ryzyko popełnienia błędu znacząco mniejsze. Mówi wiceminister finansów Jan Sarnowski. Ujednolicając stawki VAT-u stosowaliśmy zasadę równania w dół. Skończyły się sytuacje, w której jabłko i gruszka opodatkowane były stawką 5%, a już banan i cytryna 8%. Dzięki zmianom stawek VAT-u w kieszeniach Polaków zostanie około 350 milionów złotych rocznie. Akt oskarżenia przeciwko Kamilowi Durczokowi wysłano do sądu. Są w nim zarzuty za kierowanie samochodem po pijanemu i sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Tę sprawę przypomni Monika Gosławska. Według prokuratury okręgowej dowody zgromadzone w toku śledztwa wskazują na sprawstwo oskarżonego. Dziennikarz w lipcu ubiegłego roku spowodował kolizję na autostradzie A1. Miał 2,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Najechał na pachołki drogowe, które były ustawione na drodze. W samochodzie wystrzeliły poduszki powietrzne, a jeden z pachołków uderzył w pojazd jadący z przeciwka. Śledztwo w tej sprawie trwało niespełna rok. W tym czasie przesłuchano kilkunastu świadków. Badanie toksykologiczne wykazało obecność zażytych przez dziennikarza leków. Według śledczych nie powinno się po nich prowadzić pojazdów mechanicznych, gdyż mogą opóźniać reakcję. Poza tym śledczy zwracają uwagę, że dziennikarz jechał z niedozwoloną prędkością. Wskazują przy tym na duży ruch na autostradzie A1. Monika Gosławska, Radio Łódź. Dodajmy, że dziennikarz zgodził się na publikację swojego wizerunku. Ministrowie 9 krajów, w tym Polski, napisali do Parlamentu Europejskiego list, w którym przestrzegają przed kosztami wprowadzenia pakietu drogowego. Za tydzień europosłowie mają zaakceptować przepisy mogące utrudnić działanie wielu firmom przewozowym. Dla Polski, która ma największą flotę transportową w Unii, to sprawa kluczowa. Ministrowie w liście do europosłów zaapelowali o wprowadzenie zmian do pakietu przed ostatecznym głosowaniem. Podkreślili, że podzielają cele pakietu dotyczące wzmocnienia praw socjalnych kierowców, ale wskazali też na inne szkodliwe zapisy. 9 krajów od dłuższego czasu alarmuje, że pakiet doprowadzi do wzrostu kosztów i biurokratycznych wymogów. Jest również szkodliwy dla klimatu w związku z obowiązkowym raz na 8 tygodni powrotem ciężarówek do państw, w których zarejestrowane są firmy transportowe. W rezultacie nowa ciężka kurtyna protekcjonizmu zostanie spuszczona na jednolity rynek, ograniczając konkurencyjność europejskich producentów, doprowadzając do wzrostu emisji CO2, napisali ministrowie 9 krajów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 15-letnia dziewczyna wśród zatrzymanych w Hongkongu na mocy nowego prawa o bezpieczeństwie machała flagą z hasłem niepodległościowym. W sumie zatrzymano ponad 180 osób spośród ludzi demonstrujących przeciwko nowym przepisom. Żeby rozpędzić tłum, policja użyła gazu łzawiącego, gumowych kuli, armatki wodnej. Wprowadzone prawo przewiduje dożywotnie kary więzienia za działalność wywrotową, separatystyczną, terrorystyczną i zmowy z zagranicznymi siłami. Nie żyje ksiądz Georg Ratzinger, brat papieża seniora Benedykta XVI. Duchowny zmarł w Regensburgu w wieku 96 lat. Media przypominają, że 2 tygodnie temu papież senior przyleciał do Niemiec, aby pożegnać się z chorym o 3 lata starszym bratem. W 1946 roku obaj wstąpili do seminarium. Święcenia kapłańskie uzyskali w 1951 roku. Georg Ratzinger był przez wiele lat dyrektorem znanych zespołów churalnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie i północy pochmurno, deszczowo i burzowo. Miejscami grad i porywisty wiatr. Na południu oraz w centrum raczej pogodnie i bez opadów. Na południu 27-28 stopni, w centrum 26, a na północy 21. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Ha, Barbara! Wreszcie wielka wyprzedaż Media Expert, a nam przydałyby się akurat nowe smartfony. Co? No przydałyby się, patrz na te. O, z super aparatami, żeby ładne zdjęcia robić, Marian. Patrz, tutaj, 650 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 650 zł. Na przykład Samsung Galaxy Note 10 Lite. Teraz taniej o 650 zł. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30 po 14:00. Muzyczna poczta UKF. Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Witamy za oknem szum samochodów z trasy Łazienkowskiej, ale myślę, że to Państwu bardzo nie przeszkadza. Do 15 czekam na Państwa propozycje w muzycznej poczcie UKF 22.7 Trójka klub UKF @polskieradio.pl, ale rozpoczynamy od debiutu z poczty. Zespół My tylko na chwilę, Ty ciągle w drodze. Przystań tak pastelowa i w jakimś Trójce, debiutanci zespół My Tylko na Chwilę. To była propozycja od nas, a teraz utwory, które Państwo zamówili. 22,7 trójek, klub UKF, małpa, polskieradio.pl. Pani Ewa z Nowej Osącza pisze, proszę jutro nadanie utworu Samba przed rozstaniem Hanny Banaszak. Ten list przyszedł wczoraj. popatrz, listki takie młode, nim jesieni rdza i śmierć. Bądź, proszę cię, na rozstań moście, nie zabijaj tej miłości, daj spokojnie umrzeć jej. Bądź, proszę cię, na rozstań moście, nie zabijaj tej miłości, daj spokojnie umrzeć jej. Samba przed rozstaniem. Dawno nie było Hanny Benaszek w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójek, klub UKF, małopolskieradio.pl. Do 15 czekamy do Państwa kolejne propozycje. No i teraz kompletna zmiana nastroju. Chciałam zamówić baladę Metallica Arfon Given dla mojego Damiana od Małgoś. Kochanie, bardzo cię kocham. Wiem, że teraz ciężko pracujesz, także to dla ciebie ode mnie. What I've known never shine doing what I've shown.

wiem kto, diabeł czy Bóg. To say the things he truly feels are not the words of what he kneels. Nie jestem sam, gdy śpiewam wam, szczęście jest we. Wam szczęście dać, które jest we mnie. W Trójce Matt Dalski, Zbigniew Wodecki. Ogłoszenie społeczne. Jeden prosty gest. Jeden odruch serca, jedna chwila, gdy myślisz o innych. A w zamian? Nie jeden uśmiech, nie jedna wdzięczność, nie jedno życie zamienione na lepsze. Przekonaj się, że jeden ma wiele wymiarów. Dzięki Fundacji Złotowianka twoja jedynka zmieni się w bezcenną wiarę, że w życiu można liczyć na innych. Więcej informacji na www.fundacjazłotowianka.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 14.30. O tej porze przypominamy nasz serial sprzed 14 lat, nawiązujący do słynnego trójkowego cyklu Codziennie powieść w wydaniu dźwiękowym. Leonie Swan. Sprawiedliwość owiec. Filozoficzna powieść kryminalna. Przełożył Jan Kraśko. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Bakuliński i Rafał Mor. Był to największy dom we wsi. Wysoki i szpiczasty. W przeciwieństwie do innych domów miał jaskrawo oświetloną fasadę. Otello wytężył słuch. Przebiegł truchtem przez oświetlony dziedziniec. Tuż obok biegły dwa długie cienie, a cień trzeci, jeszcze dłuższy od tamtych i bardzo blady, biegł za nim. Cała czwórka poruszała się niemal bezszelestnie. Przed drzwiami znowu został sam. Powąchał powietrze. Nie wyczuł ani zapachu człowieka, ani w ogóle niczego żywego. Czy aby na pewno? Kiedy zaczynasz sobie ufać, natychmiast przestań! Szepnął mu do ucha znajomy głos. Otello wciągnął do płuc kolejny chaos powietrza. Teraz posłuchaj. Cisza. Postawił nogę na zimnym, lśniącym kamieniu. Jedną, potem drugą. Już miał postawić trzecią. Tylno, gdy znajomy głos przemówił ponownie. Każda droga to tak naprawdę dwie drogi. Tam i z powrotem, pomyślał Otello. Droga powrotna jest zawsze najważniejsza. Dodał szyderczo głos. Otello niecierpliwie parsknął. Był na siebie zły. Drzwi otworzyły się, żeby go wpuścić, ale to wcale nie znaczyło, że zechcą go wypuścić. Nadstawił rogi i popędził przed siebie. Przed oczyma mignęły mu tonące w blasku księżyca ławki, wysokie kolumny i jeszcze wyższa kopuła. Arena cyrkowa? Drzwi się zamknęły i uderzyła weń fala stęchłego powietrza. Gdy stanął na gładkiej kamiennej posadce i drzwi odcięły go od światła, przeszły go ciarki. To miejsce za bardzo przypominało cyrk. Przedstawienie musi trwać dalej. Minął rząd ławek. Gruby, czerwony dywan tłumił stukot kopyt. A dywan był tylko dla artystów. Biada zwierzęciu, które przypadkowo na nim stanęło. Ale on miał to gdzieś. Wtem usłyszał jakiś dźwięk. W głębi domu zaskrzypiały drzwi. Czyjeś kroki. Boga! Bocznymi drzwiami po drugiej stronie areny wszedł długonosy mężczyzna. Bezszelestny jak cień Otello minął kolejny rząd ławek, przeciął smugę księżycowego światła i przywarł do ściany. Stała tam drewniana szopka z ciężką zasłoną od przodu. Otello zawahał się, wspiął się na drewniane schodki i zniknął w szopce. Mężczyzna minął go i poszedł dalej. Otello zamarł. Rozejrzał się ostrożnie wokoło. Ławka. Zakratowane okienko z boku. Pewnie po to, żeby wpadało tu choć trochę powietrza. No, sądząc po zapachu, ludzie się tu bali. Metaliczny trzask, ale gdzieś daleko. Postanowił zaryzykować. Przez szparę w aksamitnych fałdach materiału roztaczał się dobry widok. Długonosy mężczyzna od czasu do czasu zerkał na zegarek. No, na coś czekał. Przez chwilę nie działo się nic, a potem coś zaskrzypiało, coś przetoczyło się ciężko przez wyżwirowany dziedziniec. Było coraz bliżej i bliżej. Otworzyły się wielkie drzwi. Otello czekał w napięciu. W świetle ukazała się postać. To postać mała jak dziecko, ale tak szeroka, że z trudem mieściła się w drzwiach. Wjechała do środka niczym skrzyżowanie człowieka z maszyną. Tęga, czarna, mocno zarysowana sylwetka w wieńcu rozczochranych złotawych włosów. Sunęła bezszelestnie po gładkiej kamiennej posadzce. Nieruchoma i ruchoma zarazem. Doszedł go wprawiający w konsternację zapach metalu i gorzkich lekarstw, oliwy i gojących się ran. Wiedział już, że w tej zapachowej chmurze kryje się... Ham? Długonosy uśmiechnął się łagodnie. To dobrze, że wracasz do zdrowia i że przychodzisz do mnie w tak ciężkiej chwili. Mały jak dziecko minął go, nawet nie podnosząc głowy, i pojechał prosto do drewnianej figury. Nie przyszedłem do ciebie. Mruknął. Przyszedłem do niego. Długonosy skulił się, jakby nagle pochłodniało i wszędzie osiadł szron. Nie odpowiedział. I tak Otello odkrył, że Długonosy też boi się rzeźnika. Leonie Swan. Sprawiedliwość owiec. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Bakuliński i Rafał Mor. Muzyka Włodzimierz Kiniorski, Antoni Łazarkiewicz, Grupa Dzieriewo oraz Muzyka z Wyspy. Barbara Marcinik, zapraszam około 14:30. Muzyczna Poczta UKF. Bym bardzo prosiła, jeśli będą Państwo mieli Min Out Frisco. W ogóle dziękuję za to, że jesteście i że tak szybko reagujecie na prośby słuchaczy i to naprawdę nie spodziewałam się, że kiedyś byłam przekonana, że słuchacz dzwoni, a Państwo mogą to zrealizować za 2-3 dni. Ale gramy dzisiaj. Eric Clapton. Trójce Eric Clapton. UKF@polskieradio.pl. Pani Elżbieta pisze: dla mojego męża Karola urodzinowo bardzo, bardzo proszę o The Smashing Pumpkins 1979. Grupa The Smashing Pumpkins. Dziś jeszcze w poczcie dwa utwory. Chciałbym prosić o przebój zespołu Emerson, Lake & Palmer, utwór C'est la vie. To jeden z najlepszych utworów tego zespołu, bardzo bym prosił. C'est la vie. Have your leaves all turned to brown. Will you scatter them around you? C'est la vie. Do you love? man, then how am I to know if you don't let your love show for me, c'est la vie. Oh, in the night, do you light a lover's fire? Do the ashes of desire for you remain? Like the sea, there's a love too deep to show. Took a storm before my love flowed for you, c'est la vie. Oh, c'est la vie. Oh. C'est la vie. Czego jeszcze zabrakło? Zabrakło pozdrowień dla wszystkich Halin, które dzisiaj mają imieniny. Pozdrawiam również naszą Halinkę Trójkową serdecznie. To i to tyle dzisiaj w Muzycznej Poczcie UKF. Po 15 w tonacji Trójki Aleksandra Budka, a my dziękujemy. Michał Jakubik, Tomasz Żonda i jeszcze jedna propozycja na koniec. Ja bym chciał zamówić utwór, to proszę, z Angelisa Chunkuo. Kojarzy mi się z moim tatą i dla niego chciałbym ten utwór dedykować. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Kolejny raz porozmawiamy o akrobacji szybowcowej z wielokrotnym mistrzem świata Jerzym Makulą. Ciekawi naszych słuchaczy, w jakim terenie szybownicy lubią ćwiczyć i startować. I jakie znaczenie ma pogoda? Ponieważ akrobacja to jest odniesienie do horyzontu, w związku z tym, gdzie lubimy latać? Lubimy tam, gdzie to odniesienie jest bardzo widoczne. To znaczy, powinien być to płaski teren, gdzie jeżeli się wznosimy nad nim, to widać czystą, klarowną i równą linię horyzontu. Natomiast jeżeli latamy w górach, a broń Boże jeszcze poniżej szczytów górskich, wtedy zaczyna być to trudne, dlatego że tego horyzontu nie widać. I wymyśliliśmy wtedy, na co zwracać uwagę, jak określić stan pionowy tego szybowca 45 stopni, skoro horyzont jest przykryty wysokimi górami, które są obok nas i są znacznie wyżej. W związku z tym wymyśliłem, że jak popatrzyłem na linię porostu roślin, ona się układa w jedną prostą całość. I proszę Państwa, ona jest rzeczywiście w wysokich górach na jednej wysokości, bo są porośnięte szczyty, a oprócz tego są szczyty zupełnie gołe. I ta roślinność na tych szczytach daje wyobraźnię prostego horyzontu i lataliśmy według tego. Ale oczywiście jest to utrudnieniem. Pogoda ściśle określona regulaminem, to znaczy wiatr nie powinien być większy niż 10 metrów na sekundę, czołowy, tylny wiatr nie powinien być większy niż 3 metry na sekundę, a składowa boczna wiatru nie powinna być większa niż 5 metrów na sekundę. No i oczywiście dobrze by było, żeby była dobra widoczność. Są takie dni, gdzie świeci słońce, ale ono jest takie jakby zamglone i wtedy do akrobacji jest bardzo źle. Widzialność jest przepiękna i wtedy właśnie kręci się dobrze akrobację. Wszystkie te inne rzeczy, o których powiedziałem, to są utrudnienia, które powodują, że też trzeba mieć wprawę doświadczenie, a limit widzialności jest bardzo, bardzo w tym istotny, bo można lecieć tak, że widać tylko 5 kilometrów z tego naszego 1000 metrów, a można zrobić tak, że jak się jest na 1000 mil, to widać właściwie nieograniczoną ilość kilometrów. I to jest pogoda, która nam sprzyja i którą bardzo lubimy. Znaczy mi się wydaje, że szybownicy lubią latać w takim terenie, w którym jest gdzie wylądować, nie mówimy, nad lasem. Mówimy bardzo dobrze, nad lasem nie, ponieważ każdy star szybowcem jest ewentualnie zagrożony lądowaniem. Wiatr zawsze jakiś tam się znajdzie, słabszy czy większy, nie może być odpowiednich warunków do latania, ale bardziej w tym momencie mówimy chyba o konkurencji szybownictwa przelotowego. I oczywiście, że lasy dają sprzyjające warunki atmosferyczne noszenia, bo ciemny las mocno się nagrzewa i to powietrze się zaczyna nad nim unosić, z czego korzystamy. Natomiast w akrobacji nie jest to do końca potrzebne. Zapraszamy do reklamy. Ty patrz, Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert. Wow. O, i super laptop fajny, szybki i z dobrą grafiką. Maria Antoń młody sobie pogra, nie? No raczej. I patrz, 500 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop Acer, szybki dysk SSD. Teraz taniej o 500 zł. W naszym zakładzie jesteśmy jak rodzina. Daniel Kaska, współwłaściciel salonu fryzjerskiego Bizar. Pracujemy w 6 osób. Gdy wybuchła pandemia, było ryzyko, że będziemy musieli się rozstać. Nadzieja pojawiła się razem z rządową tarczą PFR. A gdy po 2 dniach od złożenia wniosku otrzymaliśmy przelew, była wielka radość. I działamy dalej w tym samym składzie. Rządowy program Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju. Solidarni zwyciężymy. Poczuj na żywo sportowe emocje na kanałach dostępnych na platformie Canal+. PKOBP Ekstraklasa, Premier League, Bundesliga, La Liga Santander, PGE Ekstraliga. Promocja dla wszystkich fanów sportu. Z usługą Multiroom nie musisz walczyć o pilota. Oglądaj najważniejsze sportowe wydarzenia na osobnym telewizorze. Odwiedź punkt sprzedaży i zapytaj o Multiroom w specjalnej ofercie. Platforma Canal+. Rozrywka do potęgi 4K. Kontynuacja rozgrywek uzależniona od decyzji organizatora lub organów administracji publicznej związanych z sytuacją epidemiologiczną. Żegnamy reklamy.